إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو تيري بو دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان. بوكو ديفي داني دال دي نييو تي الباب السادس موي جوروم بينيلو بونتو بي بنتو بوبو بروم تيري بي ني في انه لا سعاده للقلب ولا لذه ولا نعيم ولا صلاح الا بان يكون الله هو الهه وفاطره وحده وهو معبوده وغايه مطلوبه واحب اليه من كل ما سواه. مني جروم بينيلو بونتو بي ميغي اديو تي وانيني ليغا خامني موي تيدنغي موي اكو تخه بونور نيل خول تيدنغي خول اغيت لاغا خامني موي بانيخو خول موي اي بليزيرم اغيت لاغا خامنتيني ني موي خيولم agit la nga xamni ni moy baxuk xol gi akuk yewenam mune lolou du nek ludul ben condition bu fondamental condition bobu bu daqo rek li ñu wax yeb xol du ko meuna am contrat bi lay am mago wolé muy am teddenge day nek ci torox tangé wolé muy am banex day nek ci naqar ak tis wolé muy am xéewal day nek ci mbugal wolé mu am akuk mbax akuk yewen waye day nek ci yakuté condition bobu moy ban condition mune condition bobu dé moy sunu borom moy Allah azza wa jall mu nek ki nga xamni moy ko xol bobu di jaamu mom dong mu nek ki nga xamni xol bobu mom rek le reconnaître moy boromam biko bind di ki moy jaamu mu nek dayo bi gëna kawé ci objectifam mu nek limu gëna bëgg ci kaw lepp luddul yalla mangok manam xol bi nga xamni day am teddenge ak banex ak xewal ak mbax moy xol bi nga xamni dafa jital yalla ci kaw lepp yalla rek lay jaamu yalla rek la womatul ci yalla rek la wéru yalla azza wa jall moy objectifam bi gëna kawé bi gëna reuy bi gëna mag bëgg yalla mo jitu ci mom ci lepp lo xamni des koy bëgg mango lolu moy condition bi nga xamni xol bu ko remplir di nga am teddenge di nga am pexé di nga am xéewal di nga am banex di nga amuk yewen aduna ak alakhira. Ibn al-Qayyim da fay wax rahimahullahu ta'ala mune dafa nek lo xamni luñu xam la ki kep ko xamanteni ni yaangi dund manam ci bép mbindef mango bép mbindef rek wali sun borom tabaaraku wa ta'ala mo xam mbindef bobu am nga ni sunu borom mom moy ki bind mbindef yi mango sunu borom nak aji dund la kon buñ waxé bép mbindef rek génné nañ ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mbindef manam ñañu bind te kaleen bind moy sunu borom tabaaraku wa ta'ala mo xam nak koku malaaka la wala nit la wala jinne la wala bok mi ngi bok ci yenen xetu mala yi mune mbindef bo gis rek dafa nek ko xamni ku ñak la jëm ci boromam manam ku pauvre la ku amut dara ku mënut dara ku amut katan ku ñak ci lan ci xëcc la koy jariñ ak repousser la koy lor bayal xel bu baax ñaar yoy xëcc sa jariñ ak dello lor mango mune te lolu du mat ludul ci mbindef bobu mëna nek ko xamanteni ni da fay bayyi xel di mëna sétantal di ciambar bu baax la nga xamanteni ni moy lay jeriñe ak lay loré njariñ ci lu melni xéewal ak banex lor ci lu melni metit ak mbugal mune kon faaw ñaari mbir yoyu faaw rek mu teggu ci manam lolu faaw mu teggu ci ñaari mbir ben bi xam la nga xamanteni ni moy la nga wara bëgg te mu nekk loy sakku diko wut te it mu nekk lu lay jariñ te lolu boko joté dang ci banexu mu nekk xéewal ngo xam la nga xam ni mom nga bëgg ba paré diko wut te lolu nak nekk lu lay jariñ nga xam ni bes boko joté aha day nekk sababu nga mëna banexu nga mëna xéewlu bayil xel bu baax ñaarel bi xam la nga xam ni a ndimbal la pour nga mëna jot ci lolé nga xamanteni ni moy sa objectif bi ngay sakku benn bi moy nga xam sa objectif yi moy lan la nga xam ni yow tay mom nga bëgg te mu nek loy sakku diko wut te borom xel mom buy wut dara yakarna day wut lu koy jariñ nga xamni bu joté lolu aha day nek sababu mu meuna am banex mu meuna xewlu benen bi aussi moy lu lay eggalé ci lolu nga xamni da ngay dimbaniko lolu pour meuna ag ci sa objectif bobé mangok mune lol di ñaari mbir waye mu nek ci wetu ñaari mbir yoyu yenen ñaari mbir ben bi moy lepp lo xamni lu naqari la luñu bañ la te mu nek lo xamni day loré nek a côté nalé mako kadalika ñaarel ba la lay dimbali tamit pour lolu nga xamni lu naqari la luñu bañ la te muy loré nga mën ci fegu mën ci protéger wu mu repousser lako mu ne kon bo xolé mbir yi day dal di nek lan ñenti mbir benn mbir mi moy sa bëgg bëgg ba nga xamni mom ngay wut te sa njariñ nek ci nga xamni boko joté mu nek sababu nga mëna am xéewal am banex lolu nek lo xamanteni lo wara amal la lo wara xëcc la lo wara concrétiser muy ben ñaarel bi moy lu ñaaw lu bon li nga xamanteni ni mom lañ ca sakku moy mu baña am mo baña exi ñettel ba moy moyen bi nga xamni mom ngay jëfëndiko pour mëna atteindre lu bax li nga bëgg té sa ndariñ nekk ñentel bi moy moyen aussi bi ngay utiliser pour mëna repousser lor gogou nga xamni mi ngi taxaw à côté ba ngok té lor gogou bu excès mu jur mbugal mu jur nakar mu jur cion gor gui mu né ñenti mbir yi xamal ni dafa nek lo xamanteni ni lu mënta ñak la ci jamm bi bepp mbindef sax mënta ñak nit ki wala mbindef bobu mu taxaw ci yoyu parce que dundam ci la aju akuk yewenam ci la aju mango ci ñenti mbir yi ci le équilibre aju li ngay rechercher te bëgg ko te mu nekk lo xamni sa ndariñ la nga xamni boko joté rek daldi atteindre li nga xamni moy sa bonheur la plénitude gis nga ko ak moyen ba nga xamni nak mom ngay utiliser pour mëna am lolu moy ñaari bir benen bi moy lor gi nga xamni mi ngi taxaw tay te nekkut lo xamni yow bëgg nga ko ndax danger mo ci nekk té loli dafa laaj moyen de protection bo xamanteni ni donc ci soukkandiko pour meuna repousser lor bobu nga xamni yow sa activité day nek lan xëc ci ndëriñ gele nga xamni bu excès sak mbax sak dundu ci la aju repousser lor gi nga xamanteni mom tamit soko sagané sétane ko ba mu exi sak loru da ca nek légui ndëriñ ga ngay xëc moyen ba ngoy xëcé lor bi ngay repousser tamit moyen ba nga xamni mom ngay jëfëndiko pour repousser ko kon mu nek ñent mbir yoyé bu ko défé dañuy tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.